wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program z Trzeciopolskiego Radia Sobota, 27 maja, minęła 15. Krzysztof Zubrewski, zapraszam na serwis. A w nim piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Prezes PiS o ryzyku prowokacji przed wyborami i rehabilitacja skazanych przed laty za czary. Na Stadionie Narodowym Wielkie Święto Nauki do 20 potrwa 26 już piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Hasło tegorocznej edycji to rewolucje naukowe. Odwiedzający mogą przeprowadzać eksperymenty naukowe, rozmawiać z naukowcami czy zwiedzać stoiska 100 wystawców. Są także pokazy naukowe z udziałem zagranicznych gości. Spróbujmy z tym drugim. The black one. So the black bumpers. To pokazy bardzo interesujące w prosty, przystępny sposób. Pokazują podstawowe zjawiska fizyczne. Dlaczego tylko czarny balon nam wybuchł? Bardzo ciekawe było, dowiedziałem się wielu rzeczy. Pokazane w bardzo prosty i przystępny sposób, po to, by przede wszystkim sprawić frajdę tym ludziom, tak, którzy tutaj przychodzą na ten piknik. Przede wszystkim zachęcić dzieci do jakiegokolwiek dalszego angażowania się w naukę. Na Stadionie Narodowym są plenerowe studia radiowej jedynki, dwójki i trójki Polskiego Radia Dzieciom czy Radia Kierowców. Dyrektor Biura Programowego Polskiego Radia Paweł Kwieciński mówi, że radio to wynalazek, który zmienił świat, umożliwiając milionom ludzi jednoczesną komunikację. Jesteśmy razem i coś razem robimy, organizujemy, o czymś rozmawiamy. To jest radio, to jest ta potęga, która została wyzwolona właśnie poprzez wynalazek technologiczny. Zresztą ten wynalazek z naszego współczesnego świata też jest ciekawy, bo kłótnie, spory o to, kto wynalazł radio, procesy, kto inny w encyklopedii, kto inny wyrokiem sądu, tu Tesla, tu Marconi, współczesny świat patentów jak znalazł. Wobec tego w radiu dla mnie mieści się to wszystko, co możemy jednym słowem nazwać. Rozwój. Relacje z pikniku naukowego we wszystkich programach Polskiego Radio oraz na stronie polskieradio.pl. A już za chwilę audycja z plenerowego studia trójki w Grójcu. Na święto kwitnących jabłoni w tym mieście zaprasza Witold Lazar. Prezes Prawej i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że jest niemal pewne, że Rosja przeprowadzi prowokacje przed wyborami w Polsce. Prezes PiS w wywiadzie dla Gazety Polskiej zauważył, że już wiele miesięcy temu przewidywał, że przeciwnicy polityczne ugrupowania rządzącego chcą doprowadzić do prowokacji przed wyborami. Rosjanie też nie muszą w tym celu współpracować, ale mogą współgrać. Jedni będą wykorzystywali efekty działań drugich, dodał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS stwierdził w wywiadzie także, że wystarczyło słuchać polityków totalnej opozycji z Tuskiem na czele, by dowiedzieć się, że jeśli przegrają wybory, to uznają je za sfałszowane i będą chcieli rozstrzygnąć sprawę na ulicy. Jarosław Kaczyński przyznał jednak, że takie deklaracje padały w innych okolicznościach, gdy realne było powstanie wspólnej listy opozycji. Dodatek dla poszkodowanych żołnierzy będzie wypłacany również wojskowym, którzy nadal pełnią służbę lub pracują zawodowo, nie tylko emerytom i rencistom, zapowiedział szef MON-u Mariusz Błaszczak. Wicepremier odniósł się do przyjętej wczoraj przez Sejm nowelizacji ustawy o weteranach misji zagranicznych. Podczas Dnia Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Nowym Dworze Mazowieckim minister obrony podkreślił, że zmiana była postulatem samych żołnierzy. Jesteśmy wdzięczni tym wszystkim, którzy pełnili i pełnią misje poza granicami naszego kraju. Dzisiaj szczególnie myślimy o tych, którzy zostali poszkodowani podczas pełnienia misji. Słuchamy tego środowiska i na podstawie naszych rozmów, na podstawie naszych ustaleń Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało nowelizację ustawy o weteranach pełniących misje poza granicami naszego kraju. Dzień Weterana Działań Poza Granicami Polski obchodzony jest od 2012 roku. Władze amerykańskiego stanu Connecticut zrehabilitowały 12 osób skazanych ponad 370 lat temu, którym zarzucano wtedy czary. 11 z tych osób zostało straconych. Senat stanu Connecticut stosunkiem głosów 33-1 opowiedział się za uchwałą, która ogłosiła niewinność skazanych. W uchwale przeproszono za pomyłkę sądową. O zrehabilitowanie skazanych za czary przez wiele lat zabiegała organizacja, którą tworzą miłośnicy historii i rodziny ofiar. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach maksymalnie 21 stopni, tyle na zachodzie kraju, najmniej na północnym wschodzie 18, wszędzie słonecznie i bez deszczu. Trójka. Program trzeci.

program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowe plenerowe studio radiowe zainstalowało się dzisiaj w Grójcu. Jesteśmy na święcie kwitnącej jabłoni, a ze mną pan Dariusz Gwiazda, burmistrz miasta i gminy Grójec. Witam pana. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Panie burmistrzu, ile pan jabłek dzisiaj zjadł? A dzisiaj tylko jedno jabłko, właśnie przed chwilą, odmiany gala. No dobrze, nie będę pytał ile na czczo, bo to stary suchar. No tylko wiadomo, że jedną można zjeść na czczo, tak, reszta no, już nie będzie na czczo. Ale spytam, jak się panu udało taką pogodę załatwić? Z kim to trzeba gadać? Tak, myśleliśmy o tej pogodzie od ubiegłego roku, bo w ubiegłym roku zaskoczyła nas pogoda bardzo złą aurą i postanowiliśmy odbyć święto w ostatni weekend maja, za co przepraszamy niektórych, że to święto się dubluje z innymi miastami, które wcześniej pomyślały o tym, żeby swoje święta organizować w ostatni weekend maja, kiedy już pogoda się stabilizuje, jest ładne, piękne słońce. Wiedziałem, że ostatni weekend maja musi być na 100% piękny. Prawda, no jest cudownie. Jest ani jednej chmurki nie widzę na niebie. W ogóle nawet żadnej, nawet tych kumulusów kłębia z tych pięknej pogody. Panie burmistrzu, powiedzmy może, gdzie dokładnie jesteśmy, bo nie w samym mieście, a ja zapraszałem słuchaczy, no i ci, którzy może niekoniecznie od strony Warszawy, od strony Krajowej Siódemki będą tu jechać, mogą nas trochę nie znaleźć. Znajdujemy się przy drodze wojewódzkiej, ulica Piaseczyńska. Co prawda to już jest poza granicami miasta, ale tak dziwnie Grójec jest ułożony jako miasto, że tutaj przebiegają dwie granice miasta. Myślimy w przyszłości o poszerzeniu właśnie miasta, żeby Kobylin, miejsce, w którym się teraz znajdujemy, było w granicach miasta i jest to właśnie miejscowość Kobylin. W pobliżu powstanie niebawem McDonald's, powstaną niebawem i inne fajne lokale. Tu jest takie mini centrum handlowe w pobliżu, więc proszę się kierować właśnie, jeśli państwo posługują się nawigacją, na miejscowość Kobylin. To jest tuż przy Grójcu, na granicy Grójca. Tu jest taki wielki plac targowy. Na co dzień tu się odbywa? Targ rolny i odzieżowy, tak? Bo tu różne towary są sprzedawane poza towarami zwierzęcymi. Panie burmistrzu, co jest w herbie Grójca? W herbie Grójca mamy rycerza, bo jak legenda głosi, ten rycerz pilnował bramy grodu przed atakiem najeźdźców, ale tak bardziej pilnował, żeby nie doszło do pożaru, bo kiedy był potop szwedzki, to Grójec został wtedy spalony. I były też takie przekazy, że to nie jest rycerz, a dziewczynka w zbroi, która jako jedyna ocalała i została na straży, a inni zajmowali się gaszeniem. Legenda jak każda piękna, ale ja spytam przewrotnie, czy nie powinno, aby czasem w tym herbie znaleźć się jabłko? No właśnie, ale ten herb już jest usankcjonowany uchwałą Rady Miejskiej. Musielibyśmy to wszystko odkręcać w heraldyce. Na pewno... Ale to nikt nie mówił, że będzie łatwo, no ale tak. Jabłko? Dlatego my stworzyliśmy takie logo, podobne do jabłka Nowego Jorku i ten nasz symbol widnieje na logo miasta. Natomiast czemu nie? Ta propozycja jak najbardziej zasługuje na rozważenie, bo Grójec jest, no niestety, jest od wielu set lat związany z sadownictwem i słynie, jabłkiem no właśnie, stoi. Stąd ten mój pomysł, może przewrotny. Grójec mówi się największy sad Europy. Tak, największy sad i tutaj wszyscy przyjeżdżający jak podziwiają, kiedy kwitną sady, nie mogą oprzeć się pokusie właśnie, żeby spacerować i podziwiają nasze tereny ze względu właśnie na kwitnienie, a później na owocowanie, co jest też urocze. Proszę państwa, jak się tutaj jeździ do Grójca, to w którąkolwiek stronę spojrzymy, te sady ciągną się po horyzont i te kwitnące jabłonie. Tak, i tutaj mamy w pobliżu ośrodek sanatoryjny i wiem, że sanitariusze przyjeżdżają z Warszawy i mówią, że warto tu przyjechać, żeby popatrzeć chociaż na te kwitnące sady. Zapraszamy państwa do Grójca, zapraszamy teraz na święto kwitnącej jabłoni. Moim gościem był pan Dariusz Gwiazda, burmistrz gminy i miasta Grójec. Bardzo panu dziękujemy za dziękuję wizytę. Bardzo. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. This town is colder now. I think it's sick of us. It's time to make a move. I'm shaking off the rust. I've got my heart set on anywhere but here. I'm staring down myself, counting up the years. Plenerowe dziś na święcie kwitnących jabłoni w Grójcu. Przed chwilą z burmistrzem Grójca rozmawialiśmy o pięknie, o wyjątkowości samego miasta i okolic. Mamy więc już niezbędną wiedzę, aby zagłębić się w pełni w ten jabłkowy świat, w sadowniczy świat. W sadzie pełnym kwitnących jabłoni jest Paweł Turski. Pawle? To jest taki punkt wyjścia, ta nasza wizyta w Grójcu, aby porozmawiać też o jabłkach. No, zaczyna się sezon. Już tutaj uprawy, można powiedzieć, chyba jest dużo pracy. Dorota Niedbała, sadowniczka od ponad 30 lat, jest wraz ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Jak jabłonie zaczynają kwitnąć, to już jest ten czas, gdzie państwo mają więcej pracy, czy kiedy się ta praca zaczyna? Jak jabłonie zaczynają kwitnąć, to jest przepiękny czas, ale to też jest czas, kiedy mamy najwięcej jednak tej pracy w sadach i kiedy musimy ją wykonać, ponieważ przyroda rządzi się własnymi prawami i nie będzie czekała na to, czy mamy akurat dobry humor, czy jesteśmy w dobrej dyspozycji. Więc mimo tego, że wokół nas są takie piękne kwiaty, że roztacza się taki piękny zapach, szkoda, że tego Państwo nie mogą zobaczyć, nie mogą odczuć, to wtedy my, sadownicy, mimo tego zabiegania, mimo pracy, jaką wkładamy w wyprodukowanie najpierw maleńkiego jabłuszka, a potem całego plonu, staramy się zatrzymać choć na chwilę i tak jak dzisiaj przy tym święcie kwitnącej jabłoni, odetchnąć i spojrzeć na nasze sady z innej perspektywy. To wszystko pięknie brzmi, tak się próbuję dowiedzieć, mam nadzieję, wraz ze słuchaczami. Jak to jest? Kwitną te jabłonie, to co Państwo tak konkretnie robią? To trzeba coś kropić te drzewa? Jak to wygląda? Ja z dużego miasta, z Warszawy, niby niedaleko, a jednak daleko, jeżeli chodzi o wiedzę. Tak, wszystkim mieszkającym w miastach wydaje się, że rolnik posadzi drzewko i dalej wszystko samo rośnie. Niestety tak nie jest. Nie mielibyśmy tej produkcji, gdybyśmy nie wykonywali tych wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych. I chciałam obalić tutaj kilka mitów, które pokutują wśród mieszkańców miast, że jabłka są niezdrowe, bo my je pryskamy, że dajemy dużo chemii. Tutaj jest początek sezonu. Co Państwo robią z tymi drzewami? Jak później ta droga wygląda, aż się te jabłka jesienią pojawią? Więc jest to bardzo ciężka, żmudna droga. Stoi za nią ogromna praca i wiele wyrzeczeń. Nawet nieprzespanych nocy, bym powiedziała. Przede wszystkim, kiedy te kwiaty tak pięknie nam kwitną, ochraniamy je, zapylamy, hodujemy murarki, które wspomagają nasze naturalne pszczoły i zapylają nam pięknie sady, podlewamy, mamy systemy nawodnieniowe, więc to są wszystko naturalne, jak najbardziej sposoby, którymi staramy się tą naszą produkcję wspomagać. To ja tak dopytam, w jakim miesiącu się tak konkretnie jabłka w Grójcu pojawiają, no i po czym można poznać, może da się poznać, jak pani jest sadowniczką, że to jest jabłko z Grójca, a nie skądś indziej. No też jest przecież taki certyfikat i jabłka grójeckie. To musi być jakieś wyjątkowe jabłko w takim razie z tego regionu. Jabłka w Grójcu pojawiają się już końcówka lipca, początek sierpnia. To są te pierwsze wczesne odmiany, bardzo dobre, jak Piros, potem wchodzi Lobo. I po czym je poznajemy? Poznajemy je, tak jak pan wspomniał, po certyfikacie jabłka grójeckie z nalepką królowej Bony. Są one wyjątkowe, mogę tak powiedzieć. Ich wyjątkowość zauważyła już wtedy, w XVI wieku, królowa Bona właśnie, która tutaj na tych terenach rozpoczęła rozwój sadownictwa. To ona pierwsza, tak jak głosiła legenda, zatrzymała się i powiedziała, że tu, na tym terenie będzie sadownictwo. Ale to tylko legenda, bo prawda jest taka, że tereny te wyróżniają się taką specyfiką klimatu, mianowicie jest duża amplituda temperatur między dniem a nocą i to powoduje, że jabłka mają większą kwasowość, która jest bardzo poszukiwana do produkcji koncentratu, do produkcji soków na całym świecie. Właśnie dokąd trafiają te jabłka grójeckie? Bo ja często w sklepie mogę zobaczyć włoskie jabłka w Polsce, czyli Włosi na pewno gdzieś tam mają się dobrze w tej branży. No, za dużo nie wyjeżdżałem ostatnio, były lata pandemiczne. To gdzie tak najdalej jabłko grójeckie, może jabłko z pani sadu zawędrowało? Jabłka grójeckie, można powiedzieć, wędrują po całym świecie. Do tej pory było tak, że co trzeci owoc na świecie to pochodził z Grójca. Sytuacja zmieniła się bardzo w wyniku wybuchu wojny na Ukrainie i musimy tej sytuacji sprostać. Musimy sprostać wielu zadaniom, jakie stawiają przed nami inne rynki, czyli rynek arabski i rynek azjatycki. I ono się podoba na tych rynkach innych w Azji, w Arabii Saudyjskiej? Piękno to jest pojęcie względne. Także w stosunku do jabłek, bo jeśli wysyłaliśmy jabłka na rynki wschodnie, to piękne było jabłko wielkie, jabłko czerwono-zielone i jabłko soczyste. Natomiast w momencie, jak zostaliśmy przekierowani z eksportem na Azję i na Arabię na kraje arabskie, okazało się, że to jabłko jest dla nich niczym, jest dla nich jabłkiem drugiej kategorii, że dla nich najpiękniejszym jabłkiem jest jabłko tak zwane 7+, czyli mające 7 cm średnicy. Dla nas jest to jabłko średniej wielkości, powiedziałabym, że nawet z kategorii mniejszych. i jabłko ciemnoczerwone. To jest dla nich piękne jabłko. Dlaczego stajemy przed takim wielkim wyzwaniem? Ponieważ do tej pory wszystkie sady były przystosowane do eksportu na rynek wschodni. Myśmy produkowali ligole, produkowaliśmy szampiony, produkowaliśmy całą gamę Jonagoldów, które ten rynek wschodni od nas po prostu brał. I żeby teraz się przebranżowić, musimy te sady wykarczować. A jest to proces nie jednego roku. Jest to proces 3-4-letni. Miejmy nadzieję, że im się przez te 3-4 lata nie zmieni definicja piękna. Trzymam kciuki, żeby się Państwu udało na nowych rynkach i żebyśmy i tam mogli dostać polskie jabłka, bo to zawsze cieszy, jak widzimy polski produkt za granicą. Dorota Niedbała, sadowniczka od ponad 30 lat, była wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakała. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mój wczoraj w Hollywood, zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam go. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Program Trzeci Polskiego Radia. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. The cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab Driver won't stop to pick me up. Mr. Cab Driver, I might need some help. like dreads. He thinks we're all crooks. Mr. Cab Driver reads too many storybooks. Mr. Cab Driver blasts me up with eyes of fire. Mr. Cab Driver thinks we all won 65ers. Mr. Cab Driver, I'm a survivor. Trójka, audycja. Trzymaj z trójką. Jesteśmy w Grójcu, jesteśmy na święcie kwitnących jabłoni. Grójec, proszę państwa, i jego okolice to właściwie można powiedzieć zagłębie, jabłkowy raj Europy. Jabłonie kwitną tu wszędzie, jabłka jedzone są tu pod wszystkimi możliwymi postaciami. Jeszcze o tym będziemy mówić później, bo tych postaci jest naprawdę mnóstwo. Pytanie tylko, jakie są z tych opcji najzdrowsze? O zdrowotnych aspektach jabłek z dr Hanną Stolińską, dietetykiem klinicznym, rozmawia Paweł Turski. Rozmawiamy o jabłkach. Jak myślimy jabłko, to powinniśmy mieć dobre myśli, czy to może jest coś złego, a może to jest coś tak super fajnego, że powinniśmy te jabłka jeść codziennie? Jabłka to nasze faktycznie takie polskie owoce, które powinniśmy spożywać, może nie codziennie, no bo mamy tak dużą gamę owoców, że warto je urozmaicać, natomiast faktycznie takie powiedzenie, że jedz jedno jabłko dziennie i to ci dostąpi lekarza czy leki, ma coś w sobie, ponieważ jabłka są bardzo zdrowe, zawierają przede wszystkim bardzo dużo pektyn, czyli błonnika pokarmowego. A spożycie błonnika pokarmowego w Polsce jest dosyć niskie. Błonnik, wiadomo, wpływa korzystnie na pracę jelit, na nasz mikrobiom jelitowy, bo one się karmią tym błonnikiem, a mikrobiom jelitowy odpowiada za zdrowie całego organizmu. Dodatkowo jabłka wpływają na obniżenie stężenia cholesterolu w organizmie, obniżenie ciśnienia krwi, czyli jakby wpływają korzystnie na nasze serce, na układ krążenia, a jest to główna przyczyna zgonów na świecie, prawda, choroby serca. Na pewno też zmniejszają apetyt, chociaż jest to jakieś źródło cukru, ale mimo wszystko obniżają stężenie glukozy w organizmie, więc są odpowiednie dla osób z insulinoopornością czy cukrzycą. W badaniach na zwierzętach też mają działanie przeciwnowotworowe i przeciwwirusowe. Oczywiście trzeba zachować umiar, bo stosunek warzyw do owoców powinien wynosić 4:1 i powinniśmy to cały czas zachować, żeby jednak jeść mniej owoców niż warzyw. No i osoby, które mają chore jelita, muszą uważać na te jabłka, ponieważ mają bardzo silne działanie wzdymające, więc są dosyć agresywne dla jelit. Też mnie zastanawia, w jakiej formie powinniśmy jeść te jabłka. Są dżemy, jest szarlotka. Właśnie w jakiej formie powinniśmy jeść te jabłka? Najlepiej, żeby jabłka były jedzone suche. surowo, bo wiadomo, witamina C, która jest zawarta w owocach, między innymi w jabłkach, jest jej najwięcej po prostu w surowych produktach. Oczywiście, jeżeli ktoś faktycznie ma gdzieś tam problemy to żołądkowo-jelitowe, to może jeść jabłka duszone, pieczone, czy szarlotka, no raczej to już jest słodkość, więc wolałabym tutaj w to nie wchodzić. Soki. Soki bardzo mocno jabłkowe fermentują w jelitach, więc mogą faktycznie nasilać te wzdęcia. Ale też wiadomo, że jedna porcja soku, czyli jedna szklanka soku może zastąpić tą porcję owoców ogólnie. Natomiast ja jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu wziąć to jabłko do ręki i pochrupać. Do jakich innych owoców możemy te jabłka porównać? Gdzie one może się znajdują na takiej liście najlepszych owoców? No jak to wygląda? Ja bym jabłka porównała do owoców, które są faktycznie w tej grupie najzdrowszych, bo też mają działanie przeciwzapalne. W ogóle numer jeden to są owoce jagodowe, bo tam jest najwięcej polifenoli. Później faktycznie ja sugeruję moim pacjentom, żeby jedli jabłka, ze względu na dużą zawartość też kwercetyny. To jest też silny przeciwutleniacz. No i zaraz potem jest ananas, który ma dużo bromeliny, tylko ten naturalny ananas, ten nie z puszki. Więc jabłka myślę, że są na takim drugim miejscu, jeżeli chodzi o owoce. Też jest taki wątek, jak myślę o jabłkach, to są jabłka jakieś woskowane. Też przyjeżdżają takie z Włoch, piękne, okrągłe. Jak patrzymy na jabłko, to powinniśmy patrzeć na to, jak ono wygląda, na co powinniśmy zwrócić uwagę. No i jest tyle rodzajów jabłek, tyle odmian, że może jedne są gorsze, drugie są lepsze. Na pewno powinniśmy jeść owoce sezonowe, więc jabłka są w sumie tak jesień, zima, wczesna wiosna. Później już sięgamy po inne owoce, więc raczej w tym okresie takim sezonowym. Oczywiście no wiadomo, że one są gdzieś tam woskowane i są dodawane środki ochrony roślin, żeby te jabłka się tak szybko nie psuły. Natomiast no myślę, że po prostu trzeba umyć te jabłka porządnie pod ciepłą, bieżącą wodą i wcinać na zdrowie. Niekoniecznie obierać, jeżeli mamy taką możliwość, no bo pod tą skórką jest najwięcej witamin i w samej skórce i tego błonnika pokarmowego. No ale na przykład małym dzieciom to obierzmy te jabłko, bo mogą mieć faktycznie jakieś tam wrażliwe na te środki dodawane do ochrony tych jabłek. Co do rodzaju, to tylko jakby jest nasza kwestia gustu. Ja na przykład kocham ligole. To tak na koniec, w jakiej formie, może jakiejś kreatywnej, dietetycznej powinniśmy jeść te jabłka? Pani powiedziała, że rzeczywiście surowe, no ale ktoś może nie być entuzjastą surowych jabłek, to jak je przemycić w diecie? Myślę, że na przykład można zmiksować w koktajlu lub podusić, zatrzeć i dodać do owsianki, fajnie z cynamonem na przykład, bardzo jabłko się lubi, ale myślę, że koktajl to jest taka forma, że nawet jeżeli ktoś nie przepada za tym jabłkiem, to go tam nie wyczuje. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo dobra szarlotka mi się jeszcze tutaj kojarzy. Co państwo na to? Brytyjczycy mają takie słynne powiedzenie, to na pewno państwo znają. One apple a day keeps the doctor away, czyli można je sparafrazować czy przetłumaczyć. Jedno jabłko z wieczora i nie trzeba doktora. Tych powiedzeń jest zresztą związanych z jabłkiem dużo, dużo więcej. Jeszcze one się dzisiaj na pewno w audycji pojawią. Z dr Hanną Stolińską, dietetykiem, rozmawiał Paweł Turski. serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Program Trzeci Polskiego Radia. Seems you cannot be replaced, and I'm Brad Pitt, Monica Bellucci, Tom Hanks. Oni wszyscy jedzą jabłka, między innymi stąd. Jesteśmy w dobrym towarzystwie, proszę Państwa. Jesteśmy w Grójcu, gdzie dziś nasze plenerowe studio trójkowe. Można sprawdzić powyższe o tych aktorach, są na to filmowe dowody. Jesteśmy na święcie kwitnącej jabłoni, stąd w dzisiejszej naszej audycji Trzymaj z Trójką jabłko w roli głównej właśnie. Wspominałem Państwu, że wieczór również zapowiada się cudownie, bo ten festyn, który tutaj cały czas trwa, być może dźwięki, które do Państwa teraz docierają, to jest właśnie próba tego, co będzie działo się wieczorem. Tu na scenie w promieniach zachodzącego słońca zacznie się koncert, który skończy się zapewne wtedy, kiedy na niebie będą już gwiazdy. No ale gwiazdy nie tylko na niebie, gwiazdy także na scenie. Agnieszka Chylińska, wcześniej Demono, a jeszcze wcześniej Bryska, która zanim pojawi się na scenie tutaj w Grójcu, pojawi się w Trójce już teraz. Za 10 minut będzie moja taksa. Stanę w korku w samym centrum miasta. Obok koleś wkurzony na maksa. Spadł mu cukier, może ktoś ma ciastka. Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej? Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle. Zaczęło się niewinnie, było jak na filmie. I amory, nasze love story. Jeden guzik na pilocie i zjawiły się potwory. Teraz to film grozy, uważaj gdzie chodzisz. I wszystkim opowiadasz, że to mi odbiło, że z kijem baseballowym wczoraj cię goniłam. Tak naprawdę to bzdura jest. Nikt nie wierzy w tej plotki treść. Za 10 minut będzie moja taksa. Stanę w korku w samym centrum miasta. Obok koleś wkurzony na maksa. Spadł mu cukier, może ktoś ma ciastka. Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej? Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle. Byłeś słodki i uroczy, więc weszłam w to jak ma. Ten poniedziałek to uczucie zgasło. Stałeś się potworem gorszym od tych, co mam w szafie. Nie dziw się, że teraz cię do niej złapię. Tak długo powtarzałeś, że to mi ubiło, że prawie w to kąsteczko twoje uwierzyłam. Tak naprawdę to bzdura jest. Nikt nie wierzy w tej plotki treść. Za 10 minut będzie moja taksa. Stanę w korku w samym centrum miasta. Obok koleś wkurzony na maksa. Spadł mu cukier, może ktoś ma ciastka. Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej? Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle. Zapraszamy do reklamy. Naprawdę niskie ceny. Teraz w Brico Marché regał metalowy, ocynkowany i lakierowany za 149 zł, a róża na pniu za jedyne 31,99. W Brico Marché jak zawsze najtaniej. Jak dbamy o relacje? Nie oszczędzamy na nich. No, chyba że na biletach. Z każdą podróżą jesteśmy bogatsi. We wspomnienia. I doświadczenia. W relacje warto inwestować, a na biletach oszczędzać. Z PKP Intercity to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet, gdzie przygotowaliśmy dla Was mnóstwo biletów w